više za mene i pusti zaborav da me prekrije kao sneg kad padne meko kao svila i nikome ne reci da si moja bila. Da si bila s njim, ne traži od mene da te...